تذليل انتميشن تذليل baada ya kuzungumzia jambo fulani ikawa kuna kitu kingine kina umuhimu na kina uhusiano na ulichokizungumzia, kwa hiyo nakitaja. Asema taqaddama laka fi isdari hadha albab, yametangulia maelezo kwako fi sadri hadha albab, mwanzoni wa mlango huu. Anna tasghira khasun bil asma'i al-mu'rabah, ya kwamba tasghiri inahusiana na majina mu'rab. Wastathna min dhalika ma af'ala, inavuliwa mizani hiyo fi ta'ayyub, والمركب المزجي المختوم بكلمة وهي المركب المزجي ينويشيها نينا وهي فإنهما يصغران هذه زنافني وتصغير. Tumesema tadhiri na usiari na majina. Lakini na majina yenyewe ya mu'rab. Lakini kwenye kanuni hiyo viko vitu vinavyotoka ambayo ni hiyo fi'li ta'ayyub, pamoja na kwamba ni fi'li inafanyiwa tasghir. Vile vile jina lilo katika tarkib al-mazji sio mu'rab, lakini lakubali tasghir. Kwa tasema ma'u haisina khuluqahu wa nahu si bawaihi sui bawaihi wa sumi'a anil arab aydan, imepokewa kutoka kwa Arabu pia tasghiru khamsati asma'in lilishara, kuyafanyia tasghiri majina matano ya ishara ambayo ni dha, ta, dhani, tani. Ulai faqalat idhaya, wakasema Waarabu hao dhaya, ikiwa tasghir ya dha. Taia ikiwa ni tasghir ya ta. Tayani, tayani, hu, laiyaki ikiwa ni tasghir ya ulai. Kama sumia, kama ilivyopokewa kutoka kwa Waarabu, أيضا تصغير خمسة أسماء موصولة، فهو تصغير مجينة اسم موصول تانو الذي والتي والذان واللتان والذين. فقد قالت في تصغيرها اللذي واللذي واللذيان واللذيان واللذيون، يكوني تصغيرها الذين في حالة الرفع. لا أتسمى اللذين كن حالي النصب والجر. لا يصغر من الأسماء ما كان على صيغة المصغر. Lakini kitu kingine muhimu cha kujua ni kuwa halifanyiwi tasghiri katika majina, jina lilokuja kwenye mizani ya tasghiri, yani lilokuja katika wazni tayari umekwisha fanyiwa tasghiri lisighat musaghar, kama vile Hudhaifa inabaki hivyo hivyo, Junaina inabaki hivyo hivyo, kabila la Kulaib jina kama vile Shuaib, Muhaimin, Saifir, Suhaili na kadhalika. Haya maswali نموذج في تصغير الأسماء الآتية جمال كيو تفنى تصغير كنما جنا يفوتا جمال غم يدوم هاجرة نجينا لبي أو جنا لبت رجل شفة شفة ونسمى شفة مصغره جميلة جمل جنه علم لمؤنث نجينا لا مؤنث خال من التاء بسلوك ونتاء وهو ثلاثي نجينا لن حرف تاتو فتلحق مصغره التاء ويو jina lake lililofanyiwa taswiri itaingiwa na te. Alafu tuna Hajara, utasema Huwaijir. Innahu alamu limuannathin ghair thulathiyin fala talhaquhu ta'u عند التصغير. تهيجي كنية تصغير ياكي. ألفتنا رجل وتسمع رجيلة كنية تصغير. قانيني لأنه مؤنث مجازي. مؤنث مجازي. مؤنث مجازي ما لا يبيض ولا يلد. Kila kisichozaa au kutaga hicho ni muannath majaz. Wa huwa thulathiyun fatalhaquhu ta. Shafa huwa ni mdomo, na mtu anakuwa na midomo miwili. Tasghiri yake utasema shufaiya. Yana aslaha shafatun falamuha. Kwa hiyo lamu yake alkalima ولذلك ردت عند التصغير. يوم أنا كرجشوا تلبو لفني التصغير. أخت تسمى أخية، لأن الموجود من أصوله حرفان kwa sababu zilizopo katika harfu zake za msingi ni harfu mbili, fala budda ayakuna thalithuhu mahdhufu, kwa hiyo lazima ya tatu itakuwa imeondolewa ambayo ni lam. Kwa hivyo basi asili yake ni akhawun, faturaddu lamu inda tasghir, lamu itarejeshwa napofanya tasghiri. Wa yukhtab bitai annahu thulathiyyun muannath, na umalizwa uhitimishwa kwa te sababu ni muannath. Yannahu thulathiyyun muannathun fayukhtamu bita yaumu umaima. Alafu tuna amatu, mjakazi huyo utasema umaiya. Yana aslaku amau wa hiya thulathiyya, ni jina lenye harfu tatu, dalatun ala muannathi, ijulishalo mwanamke. Fatusaghar ala umaiwa, wanafanyiwa tasghiri na kupelekwa katika matamshi hayo au wazini huo. Baada ya hapo, matuklabu lwawu ya ile wawu unayoiona inageuzwa na kuwa ye, watudghamu fil yai, alafu inafanyiwa idghamu kwenye ye inakusomeka Umayya. Haya, anayefuata